السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ينا لي زين أصحابه زين واستموت وتكين فاتم تومي هذه سبع قيامة وكمون بها الله سبحانه وتعالى تجليم لمؤمنهم آمين. تكين لليل عند رسو زيت أما تلبو أي جنسك الزوكي تقوى إن شاء الله تعالى نبعد رمضان بتعند لليل دروس وكمون كتابه جاء صفة الصلاة جاء ابن عثيمين رحمه الله تعالى تكين لليل عند مسجده kuanzia sala baada ya magharibi hadi isha insha Allah taala, na vingine vitabu vya aqida insha Allah tutavizirasisha kila siku ya Ijumaa na Jumamosi na Jumapili insha Allah taala. Ama leo katika darasa la kitabu chetu Matni ya 40 Nawawiya alichokitunga Imam Nawawi rahimahullah taala, leo tunasoma hadithi ya 16. قال حديثنا ينزغمزي النهي عن الغضب، حديثي ambayo inakataza mtu kuchukia, inakataza mtu kuwa na hasira. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب لا تغضب، رواه البخاري. Katika hadithi ambayo kaipokea Abu Huraira radhiallahu anhu, kuwa bwana mmoja alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, auswini, naomba uniusie, na kuomba uniusie ya Rasulullah, kama ilivyokuwa tabia maswahaba wanapokuwa na jambo wanaomba nasaha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la taghdhabi, wasia ambao nakupa usichukie, usi mtu mwenye kukasirika kasirika, mtu mwenye kuwa na hasira hasira. Na faraddada mirara qala la taghdab, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akaendelea na jambo hilo na kumwambia usichukie, akabaki na karini neno hili usichukie. Qala sahibu al-ibsah, imam huyu Abu al-Mudaffar Aunuddin Yahya ibn Hubayra anasema, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam alima hadha min hadha ar-rajul kasrat al-ghadab, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamtambua jamaa huyu kuwa alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na hasira nyingi sana, ni mtu ambaye hapa na hapa alikuwa anaweka hasira mbele. Kwa alipokuja kumwomba Mtume sallallahu alayhi wasallam nani wasia, fahasahu bihadhihi alwasiya, Mtume akamhusisha kumpa wasia kama huyu asiwe mtu mwenye kukasirika kasirika. Sawa. Waqad yamadaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, vile vile Mtume akamsifu yule mtu ambaye anamiliki nafsi yake wakati yuko na hasira. Mtu ambaye yuko na hasira lakini akawa anamiliki nafsi yake, mtu huyu Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsifu pindi Mtume aliposema, laisa shadidu bisur'a, mwenye nguvu sio yule mtu ambaye anapiga watu sana, mwenye nguvu sio mtu ambaye anawakosea watu, eh, innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, lakini mwenye nguvu ni yule ambaye anamiliki nafsi yake wakati kuna hasira. Kunapokuwa na hasira unapiga piga watu, wewe sio mwenye nguvu, eh, na maana kama kila mtu anaweza kumpiga. Kuna baadhi ya watu ambao wanajiona wana nguvu, wanaona kama wanaweza kubomoa na msikiti kwa nguvu, eh, huyo si mwenye nguvu. Lakini mwenye nguvu ni yule ambaye anaziwia hasira zake au anamiliki nafsi yake wakati yuko na hasira. Tayeb. ومدح الله تعالى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu wale watu wenye kuzuia hasira zao na kuwasamehe watu, eh, faqal, akasema Allah subhanahu wa ta'ala walkaazimina alghayz walafina 'anil nas. Hapo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anazungumzia watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo. Katika watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawaandalia pepo ambayo upana wake ni sawa na mbingu na ardhi, miongoni mwao walkadhimina alghayd, ni wale watu ambao wanazuia hasira zao, wala afina anin nas, na wakawasamehe watu. Kuna baadhi ya watu ambao walikukosea, unaona ukipiga unaweza kutambua hata kichwa, lakini ukazuia hasira zako na ukawasamehe, hili katika sifa za watu wa peponi. Sawa. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بالذين يمكلوا قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسما من كظ معيضا وهو يستطيع ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من حور ما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم اناسما يولي اتكايذويا خسيره ذاك هل يقول يكون uwezo wa kumpiga mtu ambaye kamkosea, ana uwezo wa kumpiga mtu ambaye kamkosea lakini akaziwia hasira zake. Mtume wa salaam anasema mtu huyo siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atamuita mbele ya watu wote, kisha amwambie chagua katika wanawake wa peponi yule unayemtaka. Mtu ambaye alikuwa na hasira, watu walimkosea na alikuwa na uwezo wa kuwapiga watu hao, lakini kwa sababu ya kuziwia hasira zake Allah subhanahu wa ta'ala atampa zawadi hiyo. Siku ya kiyama atamwita mbele za watu, chagua mwanamke unayemtaka katika wanawake wa peponi, kwa sababu ya sifa kuzuia hasira wa kipindi yuko na nini, yuko na hasira. Waqad jaa fil hadith inna al ghadaba min ash-shaytan, vile vile kaja hadithi ya kuwa hasira inatokana na shaytan. Hadithi hii ikapokea Abu Daud wa Ahmad, lakini wadha'afahu al-Iraqi fi ta'eeh au fi takhrij al-ihya. Al-Iraq hadithi hiyo kaidhoofisha, inayosema kuwa hakika hasira zinatokamana na shaytani. Walihadha yakhruju bihi al-insanu min al-i'dal halihi, na hasira ni sababu ya kumtoa mtu katika uadilifu wake, katika hali yake ya kawaida. Mtu alikuwa labda ni mtu mwenye sifa nzuri, mtu mwenye kuheshimika, lakini hasira zikamfanya yeye atoke katika ile hali yake ya kuheshimika. Sawa. Wayatakallamu bilbatil, na vile vile hasira zinamfanya mtu azungumze maneno ya batil, azungumze vibaya. Mtu anamkosea anazungumza mambo ambayo alikuwa hawezi kuyazungumza mpaka watu wanamshangaa, kama leo akisoma ambayo yuko baadhi ya mashekhe kwa sababu ya dunia. Leo baadhi ya mashekhe wanatupiana midomo, huyu yuko na kundi lake la kwenda kuwajisha watu, yuko na kundi lake la kuwajisha watu. Sasa leo inakuwa ni midomo, unakutana huyo anamtupia maneno kale ni katoto, watu wazima ambao walikuwa wenyewe ndio tunasihi sisi, lakini leo wameanza kutupiana midomo. Yote ni kwa sababu ya dini hii. Lao ungejikusanya sehemu moja wote na nyako apeleka watu hicho ikawa ni moja, maneno yasingekuwa, lakini kila mtu anatumikia kwa maslahi yake. Ndio maana hasira zinakuwa mpaka watu wanavuliana adhabu. Na wangu mfano wetu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala waongozi, kwa sababu umeitia dunia mbele kuliko akhira. Wayartakibu al-madhmum wa yanwi al-haqd wal-baghdha wa ghayra dhalika min al-qabaih al-muharrama, na vile vile hasira inamfanya mtu aendee mambo mabaya na anuie kuwa na kinyongo katika moyo wake na chuki na mengine katika mambo mabaya ya haramu. Yote hayo yanasababishwa na hasira. Hasira inaweza kumfanya mtu akazungumza maneno mabaya. Hasira inaweza kumfanya mtu akatenda matendo mabaya. Hasira inaweza kumfanya mtu akawa na kinyongo katika moyo wake na chuki, kwa sababu ya kumkasirikia yule ambaye amemkosea. Ndio maana Allah kawasifu watu wa peponi na wale ambao wanazuia hasira zao. Sawa. Waqad jaa fi hadith Sulaiman ibn Surat au Surat anna al-isti'aza billah min ash-shaytanir rajim تذهب الغضب. بلا فيك الحديث عن بقى يبكي الإمام البخاري ومسلم حديث يا سليمان بن سورة أنا سيما الاستعانة أنا سيما الاستعاذة كجيكينا من الشيطان وسيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جنبهيل لنوضوها خسيرة كالحديث يا أبو متومس موجة اللي كان وطواويلي أكونا وطواويلي هاو ونكونا خسيرة مبقى ومجواهو na uso wake ukageuka mwekundu kwa sababu ya hasira. Ana amechukia mpaka uso wake ukawa mwekundu. Mtume wa salaam akasema inni la a'lam kalimata law qalaha dhahaba anhu ma yajiz. Mtume akasema kwa hakika mimi najua neno ambalo akilisema hasira zake zote zitatoka. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. لو كما انتهي أنجلسيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خسيرة صوتي لزقوانا زيجيتوك. Kwa mtu anapokuwa na hasira amlani shetani, kwa sababu hasira inatokana nani? Na shetani. Na hasira ni sababu ya mtu kushusha heshima yake, atafanya mambo ambayo hayawezekani. Kama tunavyoona leo katika mashehe zetu, wanafanya mambo wanatupiana maneno huku na huku, kisha huyu mtu akisikia sauti yangu hapa anazungumza atakuja kunishambulia. Akinishambulia mimi nitamshambulia mwingine. Kwa hiyo ninadhikana mtu hasa walinganizi katika dini wajiepushe na jambo hili la hasira, kama alivyohusia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hasira ni sababu ya chuki na kuwa na kinyongo katika nafsi. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala athibitishe katika sunna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan.